सुगरा ने लिखा खत में के अब शक्ल दिखा जाओ भैया मेरे आ जाओ। सुगरा ने लिखा खत में के अब शक्ल दिखा जाओ भैया मेरे आ जाओ। बीमार हूँ मजबूर हूँ अब आओ न तड़पाओ भैया मेरे आ जाओ। सुगरा ने लिखा खत में के अब शक्ल ये फुरकत की कहीं और दवा है क्या मुझको हुआ है क्या मुझको हुआ है क्या मुझको हुआ है। मरहम से भरा करता है नासूर का कब घाओ भैया मेरे आ जाओ। सुगरा ने लिखा खत में के अब शक्ल दिखा जाओ भैया मेरे आ जाओ। तन्हा मेरा इस शहर में मुश्किल हुआ जीना वीरा है मदीना वीरा है मदीना वीरा है मदीना। कैदे गम फुरकत से मरीजा को छुड़ा जाओ भैया मेरे आ जाओ। सुगरा ने लिखा खत में के अब शक्ल दिखा जाओ भैया मेरे आ जाओ। परदेश से अब जल्द वतन लौट के आओ या मुझको बुलाओ या मुझको बुलाओ या मुझको बुलाओ। आओ तो मेरे नन्हे से असगर को भी ले आओ भैया मेरे आ जाओ। सुगरा ने लिखा खत में के अब शक्ल दिखा जाओ भैया मेरे आ जाओ। महसूस ये होता है कि दिल डूब रहा है क्या जानिए क्या है क्या जानिए क्या है क्या जानिए क्या है। कहने को सभी कहते हैं इस तरह न घबराओ भैया मेरे आ जाओ। सुगरा ने लिखा खत में के अब शक्ल दिखा जाओ भैया मेरे आ जाओ। भैया अली अकबर तुम्हें सुगरा की कसम है जहरा की कसम है जहरा की कसम है जहरा की कसम है। खत पाके मेरा साथ ही कासिद के चले आओ भैया मेरे आ जाओ। सुगरा ने लिखा खत में के अब शक्ल दिखा जाओ भैया मेरे आ जाओ। मर जाऊंगी घुट घुट के जुदाई में तुम्हारी मायूसी है तारी मायूसी है तारी मायूसी है तारी। इस बेकसो मजबूर पे लिल्लाह तरस खाओ भैया मेरे आ जाओ। सुगरा ने लिखा खत में के अब शक्ल दिखा जाओ भैया मेरे आ जाओ। मंजूर दिले कौनो मकान डूब रहा है सुगरा ने लिखा है सुगरा ने लिखा है सुगरा ने लिखा है। आना हो तो आ जाओ अब इस तरह न बहलाओ भैया मेरे आ जाओ। सुगरा ने लिखा खत में के अब शक्ल दिखा जाओ भैया मेरे।